وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں چھان ڈالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔